राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 27 मार्च 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा का साक्षात अंश होने के कारण ये आश्रय लेने की इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किसी न किसी का कोई कोई आश्रय लेता है, आधार बनाता है, रुपये पैसे आदि कई चीजों लेता है, विद्या बुद्धि का वैराग का त्याग का आश्रय लेता है। तो ये बात कहां से विमुख हुआ है कि जब से भगवान से विमुख हुआ, भगवान से विमुख क्यों हुआ? भगवान के ऐसी जग में एकाकी न रहे तो एक ही बहुत रूप से हो तो बहुत रूप से हो गए। ऐसे श्री जी का प्राकृति भी भगवान के आधे शरीर से हुआ, उनसे भी साथ से आठ सखियां हो गई, इसे आठ सखा हो गए, तुम एक ही हो गए। अब वे तो सब भगवान के तरफ ही रहे, एकक नरमते तो खेल के लिए प्रसन्नता के लिए अलग अलग हुए, तो जो सावधान थे वो तो भगवान की तरफ ही लग गए। सखा सखी सब खेल किया, उस खेल में कई खेल में मोहित हो गए, खेल में मोहित होकर के भगवान से दूर हो गए। तो ये जो संसार के पदार्थ है, भोग है, ये केवल खेल है, ये रस लेने के लिए नहीं है, सुख लेने के लिए नहीं है। खेल होता है वो खेल भी दो तरह का होता है। भगवान श्री राम और भरत खेलते थे, पोलो खेलते थे, तो भरद्वी महाराज को कहते तुम विभुक्ष में हो जाओ तो वो हो जाते, लक्ष्मण के भी नहीं, मैं तो नहीं होगा, वो तो राम जी के पक्ष में रहते। भरत जी कहते तो राम अपने पक्ष में रखो, विपक्ष में रखो, जैसे राम जी की इच्छा, जो विपक्ष में भरत जी रहते, शत्रुघ्न जी साथ रहते और राजकुमार रहते सभी, ऐसे खेल हो जाता। उस खेल में राम जी की ये चाल रहती कि भरत की विजय हो, और भरत जी के मन में रहती कि राम जी की विजय हो। आज जो खेल होता है मेरी विजय हो, मेरी विजय हो, ये नहीं था। और भरत की विजय होने पर भगवान खुश बहुत होते, रथ और घोड़ा हाथी दान देते, आज हमारे भरत की विजय हो गई, भरत की विजय हो गई, इसमें खुश होते थे। तो भरत जी को याद आती है बात, चित्रकूट जाते तो कबूल की मोर मन भंगू, बालकपण में भी मेरा मन भंग नहीं किया राम जी ने, इतना लाड प्यार रखा, मेरे बात मेरे मन की बात की। तो यह राम जी का चरित्र है, हम लोगों के लिए आदर्श है, हम लोगों कैसे बर्ताव करना चाहिए। राम जी करे जैसे बहनों को बर्ताव करेंगे माता सीता जी करें, जैसे अपने सासुओं के साथ में कितना सदव्यवहार। देखो पतिव्रता होती है उस अपने दुख से उसको दुख नहीं होता, मान पति को कोई दुख देता है तो उसके दुख होता है। परंतु विचित्र बात यह है, पद्मपुराण में रामायण आती है, महाभारत में रामायण आती है, तुलसी की रामायण है, अध्यात्म रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, कई जगह रामायण कथा आती है, परंतु सीता जी ने कभी कुंचित मात्र भी कई कोई दुख नहीं कहा। ये विचित्र बात आपको याद हो तो महाराज, आप तो कथा की वाल्मीकि जानते हैं, आप लोगों को जो याद हो तो कह दो। भरद्वी महाराज ने तो मां नहीं कहा, गोस्वामी जी लिखते हैं तो जब तक केकई जीती रही तब तक भरद्वी ने मां नहीं कहा। तो मां कहने लगे तो कैसे नहीं, अपने बेटे को जंगल में निकाल दे वो मां होती है, जब जीती रही तब तक मां नहीं कहा। लक्ष्मी जी ने करना बोल गए कि क्या हाथ आया इसने, वनवास में दिया बन दिया, क्या फायदा हुआ उसके, भरत राजी हुए, पिता पति मर गए, ऐसे कुछ कहा। पंचवती में वहां संधि में स्नान करने को जा रहे थे गोमती में, तो कमठ अंध के नाई राम जी भरत को याद करते हैं कि लक्ष्मण इसमें भरत भी ठंडी में सर्दी में स्नान करता है, उसका शरीर कृष है, संयम रहता है, तपस्या करता है, तो उसको ठंडी रहती है, ऐसी बात कही। लक्ष्मण जी ने कह दिया हो क्यों बात करी, तो भगवान को जब नचली मध्यमा माता गर्भ तब्या करना चाहना, मेरी मजबूरी माँ है, कहती माँ की निंदा कभी मत करो, कहना हो तसी इक्ष्वाकुनाथ से भरत से कथा करो। इक्ष्वाकु वंश के महाराज अधिराज भरत की बात करो, राम जी भरत की राजमान रहे, बाली को मारा उस समय में भी एक किस कारण से मारा, तुमके भरत के राज्य में तू अन्याय कर रहा है, इस बात से मारा, भरत का राज्य है तो राज्य तो भरत करे और राज्य की व्यवस्था रक्षा सब राम जी करे, इतना भरत को आदत थी। और भरत तो सर्वथा राम जी को आदत थे, भरत जी तो कहते हैं कि मेरे पापों के कारण से राम जी दुख पा रहे, राम जी के पाप है नहीं, पाप है मेरे, जैसे मालिक कोई दास हो उसका कर्जा हो तो मालिक को चुकाना पड़ता है, तो मेरे लिए राम जी दुख पा रहे, मेरे लिए तपस्या कर रहे, मेरे लिए जल जला में जा रहे, ऐसे प्रेम का प्रथा। तो ये सीखना चाहिए आपस में, ये दुनिया मात्र के साथ ये व्यवहार करने का है, दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का हित कैसे हो, और इसमें फायदा है, बड़ा भारी फायदा। एक मैं मेरी रक्षा के लिए उद्योग करूं और एक आप सब मेरे सुख के लिए उद्योग करे तो ज्यादा आराम कैसे मिलेगा, मैं अपनी इतनी अनुकूलता नहीं कर सकता, आप सब के सब मिली मेरी अनुकूलता तो कितना फायदा होगा। तो संसार में रचना की पहले मैंने कहा, आज भी कहता हूँ, देवान भाव यथा लेना तेरे भाव यथो परस्परम भाव, चारों वर्णों की जो उत्पत्ति की भगवान ने उसमें बताया, स्वकर्मणा तुम्हें धैर्य सिद्धि बिंदति मानव किसी यथा कर्मता ये सर्वमिदम तथम, जिससे संसार पैदा हुआ से संसार क्रिया करता है और जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है, स्वकर्मणा तुम्हें अपने कर्मों से उसकी पूजा करें। तो ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की पूजा करें, क्षत्रिय अपने कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की पूजा करे, वैश्य अपने कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की पूजा करे, और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की अपने कर्मों से पूजा करे। तो सब अपने पूजा करे, उनके हित के लिए होंगे लेकर गए, तो सबका हित बड़ा भारी होगा। मेरा हित हो मेरा हित हो, ऐसे करने से अपना भी हित पूरा कर सकेंगे नहीं, और सबके हित की मन में बात हो तो पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, लेकिन सबका हित हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी कष्ट न हो, ये भाव जिसका होता है वो सगुण को भी प्राप्त होगा। सगुण के प्राप्त ही लेते प्राप्तवंती माम एवं सर्वभूति हित रहता। हित कर नहीं सकते, पर हित की भावना करने में कोई खर्चा नहीं लगता, कुछ परिश्रम नहीं लगता, कुछ खर्चा नहीं होता, कोई विद्या की योग्यता की जरूरत नहीं। फिर ऐसे सबका हित करे, हित चाहे सबका। सर्वभूत हित रता बताया है, प्रीति हित में हो, दूसरों के हित में प्रीति हो, दुख किसी को न कष्ट दुख भाग हो, कोई दुखा भागी न हो, वो दुखी न हो, कोई दुखी न हो, ऐसा भाव करे। एक है सबके सब सुखी जाएंगे, सबके सब सुखी जाएंगे, और अपने को सुख हो अपने सुख हो तो सबके सब दुखी हो जाएंगे। क्यों सब सुखी हो, सब ऐसी सबकी भावना हो तो सबके प्रति सुखी सुखी। अगर हजार आदमी है और एक कहता है कि सबका सुख सबको सुख हो, तो एक आदमी 999 का सुख चाहता है तो 999 बहुत सुख क्या है। और हमारे को सुख हो, दूसरे चाहे जन्म में जाए कुछ नहीं, ऐसा हो तो एक एक को बहुत सुख 999 आ गया, 999 कभी साढ़े कैसे आ गया। सुख पाने में सुख के आते हैं, तो सुख पाने में 999 आ जाए, उधर भी अपना भी साथ 999 आ जाएगा। क्योंकि आप सुख तो दुख तो नहीं पाना चाहते, आप दुख तो नहीं चाहता है, तो अपने सुख में आधा मेरा वोट अपना भी है और सबका है। और सब दुखी कुछ भी हो तो 99 बहुत दुख के दुख आ गए, उसमें साधना नहीं होगा। तो सुख में 999 आते हैं, दुख में 99 नहीं आते। नतीजा वोट का जमाना है, वोट के विजय हो गए, सब सुखी हो गए। ऐसा भाव अगर हो तो कितनी बढ़िया बात है। इसमें क्या खर्चा लगता है, कोई परिश्रम नहीं पड़ता, कोई पढ़ाई करनी नहीं पड़ती, कोई परीक्षा पसीना नहीं आता। सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति है, हमारी प्रसन्नता सबके हित में है। एक हित होता है, एक सुख होता है, सुख हित तो है, पर हित शरीर से दे रहे नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, तो पर पीड़ा सब नहीं अधमाई बताया है, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, तो दुख किसी को ना हो, सबका हित हो। और सुखी की बात है, संत महात्माओं का लक्षण लिखा है कि संत सबको सुखी देखना चाहते हैं, उसका मन होता है कि सब सुखी रहे, और दुष्ट सबको दुखी कहना चाहता है, उसका हृदय होता है कि सब ही दुखी हो जाए। पर हित हानि लाभ जनक, विदेह की हित हानि हो जाए वो लाभ होता है उनके। इस वास्ते जो कर हित अनहित ताऊसो बैर अकारण सब का उसो, बिना कारण बैर तो सबसे, पर जो कर हित अनहित उसको तो अनहित करना ही, दूसरा को हुआ चाहे न हो, जो कर हित अनहित ताऊसो। और संतों का स्वभाव, उनका स्वभाव है दिव्य ने लाज लात मारी ना, मंद कर दियो करे भलाई, तुम प्रदूषण भले मोरी मारा, राम भजे हित होए तुम्हारा। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खर समान कहा, गोस्वामी ने कहा कबीर पर कहे जाना, कवियों को कहना नहीं आया। निज परिताप देवे नवनीता, मक्खर तो खुद के जब ताप लगे तब द्रवित होता है, संतों का हृदय दूसरों को देख करके द्रवित होता है, दूसरे का दुखी देख देना पिघल जाता है, और अपने में दुख हो तो भज्राद भी कठोरा नहीं, अरे मृदु ने कुशलना दी, अपना दुख आता है तो भज्र समान, अपने दुख का हार पाता, अपने दुख से दुखी नहीं होता। रघुनाथ जी महाराज और भक्तों के दो दोनों का ये स्वभाव बताया, ये दूर एक जग जगो पुरानी स्वार्थ मंत्र सगल निर्माण, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सबकी थी, ये तू रहित जग जुग उपकारी, तू तुम्हारे सेवक, तू इनको दुख होता है, दूसरे दुख होने दुख होता है, जैसे बालक के फोड़ा फूसी हो जाए तो माँ पकड़ करके चीरा लगा देती है, तो बालक समझता है माँ दे दे, माँ के दुख कम नहीं होता है, बालक के चीरा लगने माँ को दुख होता है, पर वो गणित शोषित शिशु की पीड़ा गिनती नहीं, क्यों रोग नाश है तो इसका रोग नष्ट हो जाए, इस बात ऐसे भगवान नरकों में भेजते हैं तो भगवान को आराम नहीं मिलता है, परंतु इनका रोग नष्ट हो जाए, ये रोग मुक्त हो जाए, पाप मुक्त हो जाए, ये शुद्ध हो जाए, ये निर्मल हो जाए, ये चिंता लगनी है, तो निर्मल करने का ही उपाय है वो। अब वो अनेक तरह का होता है, किसी की कैसे सेवा करी जाए, किसी की कैसे सेवा की जाए, अलग अलग है, तो ये स्वभाव भगवान का और भक्तों का होता है, बिना स्वार्थ हित करना, सब हित करना, जैसे सूर्य का स्वभाव है प्रकाश करना, तो उन्हें हित करना नहीं पड़ता है, उनकी हवा से भी हित होता है, उन्हें दर्शन से होता है, ये सब संस्मरण आज सुनता सद्य सिद्धंती नहीं गृह, जिन महात्माओं के याद करने से गृह सिद्धंती, जिस जगह याद करे वो घर ही नहीं, पास पास के सब घर सद्य सिद्धंती में बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। इस वास्ते संत महात्माओं का उदय होता है, उसको कहा है पिंडु तुम्हारी चंद्रमा और सूर्य उदय होते हैं, दुष्ट है अधम गृह केतु छोटी बात था, ऐसे दुष्टों का उदय होना सबके दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है, कष्ट से दूसरों का पाप तो दूर होता है, परंतु दुष्ट की नीयत खराब है, वो उनको दुष्ट करती है, अपना हृदय शुद्ध रखो सज्जनों, आपका रूप क्या है, यो ये श्रद्धा सहेव सर, आपका जो श्रद्धा है, आपका जो भाव है, वो आपका स्वरूप है, अभी तो चुपचाप है, वो दीवता नहीं है, परंतु उगरे अंतन हो निभाओ काल ने मुझे मेरा रावण राव, दूसरों का अहित करने का भाव वाला रावण राव की तरह है, अंत में उभार होगा, अभी तो छिपा हुआ रहता है, किसका संत हृदय है, किसका दुष्ट हृदय है, भगवान जाने, संसार समुद्र है, समुद्र में रत्न भी होते हैं, शंख वीर गौड़िया भी होती होती है, भवशागर जी की कहा है गोस्वामी ने, जिसने संसार समुद्र रचा उस संसार में सब तरह के होते हैं, सब तरह जल जोग भी बूंद लिखा है, जोग भी पानी से ही पैदा होती है, कमल भी पानी से ही पैदा होती है, परंतु जल जल जोग फिर गुण भी गुण अलग अलग होते हैं, होते हैं समुद्र से, इसलिए संसार से होते हैं पर गुण अलग अलग होते हैं, इस बारे गुरुदेव कारण संग्रह त्याग ने गुण पहचाने, संग्रह त्याग नहीं इसलिए मैंने गुण दोष कहे, गोस्वामी महाराज कहते हैं। हंस संत हंस गुण गए पर ही बार विकार, संत होते हैं वो महाराज दूध पी लेते हैं, पर ही बार विकार विकार बार वो सो लेते हैं। हंस वंश रविवंश तड़ागा, गोस्वामी जी महाराज के लिखते हैं कि ये सूर्य वंश तो तड़ाग है, उसमें भगवान भरत जी महाराज किया गुण दोष विभाग भरत जी ने किया। भरत जी की महिमा आती है वह गोस्वामी जी महाराज राम जी से अधिक बताते हैं, भरत जी की महिमा ज्यादा कहते हैं। राम चरित्र में पाठ करते आप लेकर रखो, राम जी के साथ रहते हैं उन दश करकर के अखाड़ा यह प्रार्थना बनाए जागे यहाँ वहां, पर जब भरत जी का चरित्र आता है तो भरत जी के साथ हो जाते हैं, राम जी वहां रह जाते हैं, भरत जी के साथ रहते हैं। पहले भरतचरित लिखा है अयोध्या कांड, पहले लिखा पीछे शुक्रामा लिख लिया। कहते हैं भरत का जन्म नहीं हो तो तुलसी से सठ हठ राम सन्मुख कर तको, तुलसी कहते हैं सठ हो राम जी के सन्मुख कौन करता, ये भरत जी महाराज ने किया। तो भरत जी की महिमा राम जी से कि ये गाय छाया जलद सुख दुबई बर्बाद तस्मग भय राम का जसमा भरते जात, भरत के जाते समय जैसा सुखदायी मार्ग हुआ ऐसा राम जी के नहीं हुआ। अग जग मय जग जीव घरे रे एर जिन चिति प्रभु चिन्ह प्रभु है रे, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए भगवान ने उनको देखा आपस तेज और भय है परम पद जो और भर दर्श मेटा भव, भर जी देगा ही नहीं भरत दर्श मेटा भव लोग, तो भक्तों की महिमा भगवान से अधिक, भगवान तो स्वाभाविक है उन्होंने क्या जो रहा है सब कहते हुए, पर भगत है महाराज जगत को छोड़कर भगवान तो लग जाते हैं सर्वदा, कितनी विचित्रता हो रही और वो भगत सब बन सकते, ये भगत बनने के लिए किसी की मनाही नहीं है। भगवान ने सात बताए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार और स्त्रियां पांच और दुराचारी और पापियों ने, इसे बाकी कौन रहेगा बताओ। पुराने जन्मों के पाप होने से तो पापियों नहीं हो गए और इस जन्म में पाप करने वाले ये पीछे दुराचारी हो गए, कैसे विलक्षण है कौन बाकी रहा बताओ। तो भगवान की तरफ चलने में सबको खुली है, अपनी माँ की गोदी में सब बांध जा सकते हैं, सबका हक लगता है मेरी माँ है, ऐसे भगवान तमेव माता च पिता तमेव रामो माता मत पिता रामचंद्र स्वामी माँ रामो मत सखा रामचंद्र, मेरी माता राम जी है, तो भगवान माता है पिता है सब कुछ है। तो भगवान के भक्त होते हैं उनकी बात देखने में आई, आपने देखा होगा मैंने भी देखा है, बच्चा गलती करता है तो पिता मारने लगता है तो माँ आगे जाती है वो स्वच्छ आप खा लेती है बचाती है, तो भगवान है वो तो पिता की तरह है और भगत लोग है माता की तरह होते हैं, उन्हें दया होती है। जयंत ने चांच मारी जो भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाए जो कर रहे थे श्रृंगार को, तो महाराज वो ताई ताई कर नारद जी को दया आ गई, कोमल सिद्ध संता उस चंद कोमल सिद्ध में तुम माता जी के चरणों में जाओ, जो माता के चरणों में है उल्टा पड़ गया माँ ने सुलता कर दिया और महाराज ने कृपा करो अपराध सीता जी ने किया पर क्षमा भी सीता ने की, माँ की ऐसी विलक्षण बात है। वाल्मीकि रामायण में जो वन में घूमते हैं तो महाराज आप वानप्रस्थ आश्रम जो हो तो आपको तजुर्बा नहीं है अच्छा नहीं है, लोगों को भय होगा, माँ की कैसी दृष्टि विलक्षण सत्य है स्वाभाविक कृपा करने का स्वभाव है सोचा इसने इसे पृथ्वी माता कहते हैं। लाता मारे कोई चट्टी करे, कोई प्रसाद करे, कोई थूक दे, कोई कुछ है, सर्वम सहा सब सह लेती माँ, सब सह लेती मारी गोदी में चट्टी करता है, पेशाब करता है, माँ को गुस्सा नहीं होता। हमारे पास राम मोहन जी के पिता वो कहते थे मैं विवाह में गया तो बड़ी रेशमी साड़ियां पहनी हुई थी, बढ़िया बढ़िया ब्याह में आते हैं लोग अच्छा पढ़ आते ही है, तो माता के गोद में बालक था वो टट्टी फिर गया तो पास में कहने नहीं ये टट्टी फिर गया टट्टी रुक जाएगी लग गया सब आप विचार करो कैसा रहे हो रेस में साड़ी करो तो वही बात नहीं बच्चे की छुट्टी ने रुक जाए बोले अल्लाह रुक जाए छुट्टी मान सह सकते हैं हमारी बात तो भगवान ही सह सकते हैं। समझो कल्याण अंत में भगवान की कृपा से होता है, हमारे उद्योग से नहीं होता है। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट लो भगवान के सन्मुख हो जाता है तो क्रोध गर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। साधन से हम उन्नति करते हैं करनी चाहिए परंतु हम अपनी उन्नति कर ले अपने किए हुए पापों का अपनी सर्वता हम पुण्य से और प्राचीन से नाश नहीं कर सकते अपने भगवान की कृपा होती है। कल बताया था ने भगवान ने पूछा गीता सुना मोह नष्ट हुआ तो मोह नष्ट हो गया तत्प्रसाद आपकी कृपा से प्रसाद सर्व दुखा नहीं हानि ऋषि हो जाए वो प्रसन्नता होती है उसे सब दुख मिट जाते हैं तो भगवान की प्रसन्नता भगवान के शर्म पुकारे कैसे वो कितना ही अवगुण करे कुछ भी करे रो दे तो बाद रात से लाठी छूट जाती रो दिया आज क्या करे ऐसे भगवान दयालु अनंत माता है अनंत अनंत अनंत सबकी जन्म जब माँ मिलेगी उन माताओं में दया आई है भगवान से भगवान की स्वतः है स्वाभाव स्वतः है ये प्रकाश तेज अग्नि सब सूर्य से है और सूर्य में स्वाभाविक है सभी तेज होता है सुना सूर्य के स्थापन किया तेज है अग्नि आदि ऐसी भगवान की विभूति है जहाँ कहीं हे तू रही तो जगत को पकारी तुम तुम्हारे सेवक तो भगवान के सेवक है वे भगवान के कारण से दयालु हो जाते हैं। भगवान का स्वभाव उतर जाता है स्वतंत्र का नहीं है भगवान वे स्वतंत्र है स्वाभाविक है परम दयालु है उनका विधान बड़ा कृपा भरा हुआ है और कृपा में ही दया भरी हुई कृपा में दया और कृपा में कानून न्याय भी नीति भी न्याय भी अभी कोई आदमी न्याय करे तो दया नहीं कर सकता दया करे तो कानून नहीं कर सकता कानून का निवास दंड होना चाहिए दया कर दे तो माफी हो जाएगी। और भगवान में दोनों चीज है तो भगवान ने कानून बनाए है ना बनाए हुए निठुर के हो और पालन करने वाला दया हो तो आप हताती है भगवान ने कानून बनाए ही ऐसे कानून में भी दया भरी हुई कानून ये था मां प्रपद्यंते तथिर भजन भजन के लिए अनुकूल होने के लिए तो कहा यथार्थ था परंतु मेरे इच्छा दुष्ट तक उनके साथ मैं दुष्ट कर ये नहीं गया कहीं नहीं आया मंद कर जो करे भलाई भक्तों में यार तो भगवान में ऐसा नहीं है शरणागत लोग यथा तथा लगता है परंतु दुष्टता के लिए विरोध के लिए पापों के लिए ऐसा नहीं कि भगवान भी करे भगवान को दया है तो कोई दुष्टता करता है तो अपने लोगों को समझना चाहिए। एक दिन भाई ने पूछा था कि सब वो दुष्टता करे तो मैंने दुष्टता किसी में होती नहीं देखो सज्जनता तो पूरी की पूरी आप में हमारे आसन की है दुष्टता पूरी किसी में आ सकती है कैसे आ सकती है दुगुण दुराचार सब पूरे के पूरे हो कोई सदगुण सदाचार में ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा मनुष्य तो मिलेगा ही नहीं उसमें कुछ कुछ गुण होंगे ठीक होंगे मूल में अंश परमात्मा का है ना उसमें अवगुण कैसे हो जाए, अब सदगुण हो जाए, क्योंकि मूल में आयुष परमात्मा का है, तो परम शुद्ध हो सकता है, परम निर्मल हो जाएगा, हम निर्मल हो सकते हैं, सर्वथा कोई अवगुण ना रहे, ऐसे हम हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? किसी को बुरा ना समझे, किसी की बुराई ना करे, किसी की बुराई ना सुने, किसी की बुराई ना करे, किसी बुरा ना करे, स्वाभाविक भले हो जाओ, स्वाभाविक ही भला होने के लिए मनुष्य उद्योग करे है, भला होने के लिए तो करते हैं, परंतु बुराई मिटाने का उद्योग नहीं करते। बुराई मिटे तो भलाई आप से आप आ जाएगी, और आप से आप भलाई आती है उसका अभिमान नहीं होता, और भलाई स्वयं करते हैं तो भलाई का अभिमान हो जाता है। बड़ी विचित्र बात है, मन करते हैं दूसरों का भला और आ जाती है आशु संपत्ति, दंगोदर पो भी मानस गुणों से भी अभिमान है, गुणों का भी अभिमान आशु संपत्ति आ जाती है। जब बुरा किसी की न करे तो आशु संपत्ति कैसे आएगी? सब भाई तो सुखी में भाई बहनों यहाँ आए हैं, ये वास्तव में रामायण के लिए नहीं आए हैं, रामायण तो अनुसंगिक है, हम आए हैं महाराज के वर्षा में बरसी में, तो आज वो दिन है, तो इस दिन अपना एक बात है आप कर ले, ये बड़ा तीर्थ है, ये बड़ा तीर्थ है, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, इसमें क्या बात होगी? लोग कह सकते ऐसे आदमी है, तो किसी को भी कष्ट न हो, किसी को भी दुख न हो, सबके सब सुखी हो जाए, सबके आराम होता रहे, ऐसी भावना है। वो प्री वाक्य वाले काम हंसने का दिख देता, इसमें क्या देता, क्या खर्चा लगता है, क्या परिश्रम होता है? तो ते प्राप्ति वो सगुण की प्राप्ति भी सर्वभूतेतरता और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम निषेय केन कल्पसा चिन्नद्वेदा यथात्मान सर्वभूत हेतुता, निर्गुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हेतुता और सगुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हेतुता और व्यवहार में भी सर्वभूत हेतुता, आनंद आनंद होगा जिसे कोई व्यय है ही नहीं, अजात शत्रु अजात शत्रु। बड़ी विलक्षण बात देखो आप, महाभारत का युद्ध हुआ जब 18 करोड़ सेना मरी और नतीजे में राजा हुए युधिष्ठिर महाराज, उनका नाम कहते अजात शत्रु, कितने बड़े भारी शत्रु, 18 करोड़ सेना मरी और युधिष्ठिर का नाम अजात शत्रु, धर्म विवर्धित युधिष्ठिर कीर्ति देना, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? महाराज युधिष्ठिर ने किसी को शत्रुत्व का स्थान नहीं दिया, नहीं वो गलरी है, कैसी विलक्षण बात है। ये व्यवहार में आप लोगों को बहम होता है, ऐसा करें तो हम क्या करें, आप अपने भाव से दूसरों को सुख पहुंचाओ, आप अपने भाव शुद्ध रखो, कर सकते। 18 करोड़ नहीं मरी, कोई मामूली नहीं मरे, पर युधिष्ठिर ने मन में शत्रुत्व भाव नहीं, सुवेदन कहते थे, दुर्योधन कड़ा शुरू होता, विजय हो गए, पराजय हो गए, पर भी कोई बात नहीं, दुर्योधन में जय हो जाए। तो भाई ये बात है, वे बलराम युधिष्ठिर रहता है, नल है राजा, नल है राम है युधिष्ठिर है, ये धीरोदात्त नायक है, सबसे श्रेष्ठ देवदत्त प्रशांत देवदत्त, चार नायक होते हैं, नायक नायक का जो भेद आता है शास्त्र में काव्य में, तो सबसे ऊंचा बताया ये देवदत्त, तो नलराम युधिष्ठिर, उसके लिए बताया कि अवश्य जो भोग होता है वो भोगना पड़ता है, अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद, यदि अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भविष्यति तदा दुखे न लिप्ये नराम नराम युधिष्ठिरा, ये दुख नहीं पाते, सुख नहीं थे, हो तो होत बड़ो बलि जाको अटल विचार, होतव है ना भवितव्य, हो तब होत बड़ो बलि जाको अटल विचार, कण मानी मानी नहीं होण हार से हार होण हार से सब हार मान से तो होण हार होता है अपने बैरी न बनने से होगा वही अपने शत्रु बनने से ही वही होगा शत्रु बनकर विजय करो तो विजय भी हो सकती है पराजय भी हो सकती है और शत्रु तो अन्ना ना कर लड़ाई करो जय भी होती है विजय पर पराजय भी हो सकती है पर अपने मन की शत्रुता अपने को दुख देती है अपना अहित करती है अपने भरी भर है ये कहावत है मारवाड़ी कि भैंसड़ा सिंगरा भैंसने भारी तू तो भले दूधरी पारी भैंसे बड़ा बड़ा सिंग है तो वह तो आठ ही बोरी तो है तो भार भैंसड़ा सिंगरा भैंसने भारी तुम्हारे पर बोझ तो नहीं होता है कोई उसके सदी गाय उसे सिंह मार दे पर कोई कोई बख में आवे तो उसके ऊपर तो रहता है तो तू तो भले दूध ही पारी अपने दूध इसलिए अपने सब की सीमा करो सबको सुख पहुंचाओ सबको आराम पहुंचाओ सबका भला करो अपनी शक्ति से सबको सुख ही सुख पहुंचाना मालूम जन्म में भाई है परस्परम भाव यंत्र सब एक है वो मनुष्य मनुष्य एक है जीव जीव अब एक है एक एकता कब रहती है हित करने से रहती है वो हित उसका करे वो हित करे एकता होती है एक तत्व को प्राप्त हो जाओगे चित्र की दृष्टि से एक है जड़ की पांच भौतिक दृष्टि से एक है जीव की दृष्टि से एक है प्राणों की दृष्टि से एक है मन बुद्ध चित्र एक है सूक्ष्म शरीर से एक है स्थूल शरीर से एक है कार्य शरीर से एक है वो एकता मिटती है स्वार्थ से अभिमान से स्वार्थ निर्माण अभिमान करना मैं बड़ा हूं और स्वार्थ अपना मेरा हित हो जाए मेरा सुख हो जाए मेरे इससे पतन होता है दिखता तो ऐसा है कि मैं बड़ा हूं जो मैं सुख ले जाऊं और दूसरों को दुख देकर सुख ले लू दूसरों को ले लू पर दुख देकर सुख लेता है तो वो क्या करता है कि दुख की खेती करता है खेती में जितने बीज बोए जाए उतनी खेती नहीं होती खेती बहुत ज्यादा होती है तो दूसरों को दुख देकर जो सुख दे लेता है उसकी दुख की खेती होगी वो बहुत बड़ा भयंकर दुख होगा और सुख देकर दुख लेता है कोई दरिद्री है उसको धन देकर के दुख अपने ले लिया दुख खरीद रहा है सुख देकर उस सुख की खेती होती तो खेती तो वही है रेती में डाल दे रेत में डालने से खेती होती है खा ले तो रेती हो जाती है रेत में डालते खेती हो जाती है तो दूसरों को सुख देता है तो सुख की खेती होती है सर्वभूत ही ते रहता होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है कितनी मुख्य बात है देखो सुख तो दिया है लौकिक और आनंद होगा अलौकिक सुख और दुख तो जोड़ा है आनंद के जोड़ा नहीं है राम सच्चिदानंद दिनेश ता नहीं मोह हमेशा लव देश हमारे यहाँ दिन और रात दो होते हैं एक रात होती है दिन होता है वो सूर्य भगवान रात होती हुई वो दिन नहीं कहते देश का राम सच्चिदानंद दिनेश ता नहीं मोह हमेशा लव देश भी रात नहीं है हमारे दो होते हैं तो संसार के आदमी के सुख हेतु दोनों होते हैं अरे वहां सुख दुख वाला सुख नहीं होता वो सुख आनंद वाला होता है उसको सुख नहीं कहते आनंद कहते हैं अब सूर्य भगवान ने दिन कहकर सूर्य में दिन ही देख लेता है तो दिन तो रात्रि की अपेक्षा नाम होता है तो गोस्वामी ने दिन नहीं कहा दिनेश राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं वो निशा लवलेशा तो दूसरों को सुख पहुंचाने से आनंद रूप खेती होती आनंद की ज्वार बीजे तो ज्वार की खेती बाजरी की खेती मक्की की खेती जो बीज बोले वो होता है परंतु ये संसार है इसमें आप जो को सुख सब हित रहता है सुख हित तो दोनों चाहो तो ये बीज बोया जाता है वो तो लौकिक सुख है आप सेवा करोगे तो दो तरह से सेवा खट करके परिश्रम करो शरीर से सेवा करो अथवा तो चीज वस्तु रुपया पैसा दे करके सेवा करो तो सेवा तो नाशवान पदार्थ की जाती है परंतु उसकी खेती होती आनंद की जहाँ रात दिन रहित रात दिन है आनंद है या सुख दुख जोड़ा नहीं है तो लौकिक सुख के द्वारा अलौकिक आदमी मिल जाए, इतना सस्ता कोई सौदा है? ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनुष्य बुद्धिमानी की बुद्धिमानी है, विषमय है। यदि नाशवान शरीर से अव्यय शिशु को प्राप्त कर ले, मरती है नाप्रवृति मां मृतम, मरण धर्मा शरीर, उसे अमृता की प्राप्ति हो जाए। देखो तमाशा, खर्च किया मरण धर्म खेती हुई अमृता की। ये संसार में संसार से दुखालय मसास उत्तम है, पर संसार की उदारता बहुत है। दुष्ट हो सज्जन हो सब संसार से पाते हैं, सबका संसार पालन करता है। और संसार में एक विलक्षण बात है, आप ध्यान दें, हमारे में जितने अवगुण है उनको लोग जानते नहीं, और गुणों को भी जानते, परंतु हमारा गुण देखते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं। हमारे में गुण नहीं है, उसे ज्यादा गुण देखते हैं। हम अवगुण है उस अवगुण को नहीं देखते, अच्छा ही देखते हैं। हम थोड़े से अच्छे हो तो सब कुछ बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे। संसार में ऐसी नीति ध्यान में अवगुण जितना होता है उससे कम देखते हैं, गुण जब होता है वो तो ज्यादा देखते हैं। दुनिया में थोड़ी अच्छाई होती तो सब कहते अच्छे महात्मा है, संत है, त्यागी है, भगवान अच्छे कहते। अच्छे सत्संग में जाया जाए तो हमारे को अच्छा करने लग जाते हैं, और अच्छे ऐसा करने लग जाते हैं, सत्संग नहीं हो ये सत्संग में थोड़ा सा गुण आने से भी गुण अच्छा मानने लग जाते हैं। अवगुण आने कोई परवाह नहीं, अवगुण की परवाह नहीं। तुम सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान है, परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम संत संत संत समझे। दूसरों के परमाणु से हम गुण है जो पर्वती करते नित्य, वो बड़ा गुण मानते है। अरे अवगुण है बड़ा भारी, उनको मामूली मानते, भूल होगी कोई हो गई अपने मालूम में गोलिया गोलिया गोलिया वो गोलिया बन देते उपेक्षा कर देते हो गया। बालक से कोई गलती हो जाए तो मार गोलिया, तो गुण हो तो बड़ी कहती नाराजी होती है। तो संतों का भी स्वभाव है अवगुणों का, चाहे हंस हर संत हंस गुण गहरी पर परिहरी बारी विकार। तो सज्जनों संत महात्माओं के उद्देश्य यहाँ आना हुआ है। रामायण कथा तो आनुषंगिक है, यहाँ मानो कथा भी मिट गई। गोर से बेचन हरिबल में एक पंथ दो काज गए तो गोर से बेचने के मिल गए भगवान, तो हमारे भाषी में मिल गई अपने राम कथा सत्संग मिल गई, तो ये तो कृपा से मिल गई है। पर ये है महाराज के आगे आना, पुराने जमाने से संत आते हैं, हमें को याद आ गई ये गाड़ी नहीं थी, यहाँ रेल नहीं आई थी, तब वहां से शुरू होते शिवाड़ी से इधर दौरा में दौर सो जाते, सुबह जल्दी उठे सुबह यहाँ पहुंच जाते, कसरा करते हम लोग। गाड़ी हम पहले यही चले गए सिंधुरा में, गाड़ी चले पहले ही पहले आरोप सी गाड़ी, गाड़ी थी नहीं हमारे सामने हुई, पहले गाड़ी नहीं थी, रेल थी नहीं। तो बड़े देव से आते कोई डंडा तो करते आते कोई प्रेम से आते, बड़ा उत्साह रहता मन में, बड़ा आनंद रहता। महाराज जा रहे भगवान वहां जा रहे महाराज धाम में, शीतल बाजु समय शीतल धाम विराजे समृद्ध शत्रु से महाराज आदर्श के ऊपर बार बार बलिहारा जी प्यारा जी प्यारा जी माने चेतन जा प्यारा जी महाराज कहते कई बार महाराज आते जयराज महाराज बात सुनी है कि दिवाली आ गई, चलो सिंधर चलो अपने तो दिवाली का नए दिन चलो सिंधर चलो, बस सिंधर आते सिंधर का प्रसाद पाते ठाकुर जी के प्रसाद पाओ भगवान का महाराज का प्रसाद। आज भी गांव में प्रसाद देते हैं तो बड़े आदर्श है सब लोग, छोटे बड़े ऊंचे नीचे ब्राह्मण क्षत्रिय अंतिम हरिजन जो मेघवाद सब आज का प्रसाद लेते, न तो वेश विशेष करके वेश लोग लेते नहीं है पर रिया का प्रसाद मानते इतना भाव विचित्र बहुत विचित्र भाव। अब उस भाव की तरफ कम हो गया है। एक बार हम लोग आ रहे थे रामसर से सिंध नारायण की रात्रि थी हमारे साथ में हरखराम जी थे तो हरखराम जी थे तो हमारे गुली नापस मारे पड़ गए अगर एक तो नहीं है तो नापस का मारे गए तो सिंध ले मारे तो वहां छोड़ गए सर मारे आए तो ये दरी सी गाय खेल रही थी इस पास इस दरिया उस दरिया पर उतरे नीचे तो मैंने पूछा रव जी शीतल क्षेत्र आ गई क्या कहा यहाँ से शीतल क्षेत्र आए गए तो मेरा सुबह आते आनंद का हृदय में सो जाए सो सो हमने कोई भाव नहीं करी हमने कोई विशेष आस्तिक का नहीं करी परंतु प्रत्यक्ष बात है ऐसा। अब वो कभी कृपा से बाहर होता अभी पता नहीं होता कैसे गए कहा गए क्या कुछ पता ही नहीं लगता पर भगवान कृपा करते हैं तो ऐसी विचित्रता होती है मतलब तो जहाँ संत महात्मा पधारते एक कहावत खराबे में भूत कमावे खराबे में भूत कमावे दूसरे जो आदमी कमाते है वहां भूत कमाते भूत लग जाए जो खराबे एक बार चाहते हमारे समय बहुत पुरानी बात है जोधपुर में तो एक आदमी पागल हो गया उसको भूत लग गया पेट लग गया उसी क्या करे महाराज गाड़ी उठ जाएगा वो तो याद कर न गाड़ी उल्टी न बात आ गया तो भूत कमावेगा नहीं मनु तो और जगह कमावे खरा में भूत कमाओ कहा होते क्या बजाओ मैं कंठी बना रहा एक हैदराबाद की बात है एक पेट लग गया तो वो रामरसा पर भी कीर्तन किया सुनाया वैसे उसको कहा कि तुम खड़ा पर जाओ खड़ा पर जाओ खड़ा में कौन है मेहनत मेरा वहां है कि नहीं है जाओ तो मेरा पट आ गया पीछे जल्दी से कहते भीतर जाकर भी तुम्हें जा नहीं सका बाहर भी आ गया वो बाहर करके पता नहीं जाकर मैं जा नहीं सका ये प्रभाव जहां भजन होता है वहां उनकी विद्रोह सुगुल होती है अरे वो फिर करे जाए फिर करे जाए फिर भजन किया जाए वेद त्याग भजन फिर गुरु धर्म विषय भी किया जाए तो विलक्षण तो बढ़ती ही चली जाती है बढ़ती ही चली जाती तो भगवान के भजन करने से बताया नहीं बड़ से यहां बड़ होता है जो वामन भज दंड वामन भगवान के हाथ में लकड़ी थी तुलसी बड़ प्रताप ने दंड कहे वो ब्रह्मांड संतदास लकड़ी बड़ी बिन कुंबल बिन पात को पत्ती निकली कुंबल निकली बड़ों के हाथ में थी ऐसे सज्जनों बड़ों का शरण लो शरण लेना के मैंने आरंभ में कहा कि जीव का स्वभाव है किसी भी शरण लेता है लता होती है वो भी किसी ये देह कर गई ऊंची चढ़ती गई जानवर होते हैं वो भी आते हैं शरण में आ जाते हैं आश्रय चाहते हैं आश्रय ये झूठा आश्रय संसार का रुपयों का आश्रय मित्रों का आश्रय राज्य का आश्रय त्याग बैरा का भी आश्रय है वो भी आश्रय सच्चा नहीं है सच्चा आश्रय भगवान का है त्याग बैरा से ज्ञान हो जाएगा बोध हो जाएगा पर जो भगवान के आश्रय से जो प्रेम प्राप्त करता है वो अनोखी बात है। तो अग्नि से निकला हुआ कोयला काला हो जाता है वो कोयला हो नहीं उजला सोमन साबण लगा सोमन साबण लगा रहे तो कोयला हो जाएगा साहब अग्नि में रखो सब उठेगा और अंगार लेकर आप लकीर निकालो काली निकलेगी काली अग्नि से अलग हुआ काला हो रहा बस जग जगते अंगार को लेकर ऐसे लगेंगे तो काली अंगार से अलग होगी अंगार चमकता रहेगा उसके समझ से चमक जाते हैं ऐसे हमारा जीवन कैसा है जो भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो हमारा जीवन चमक उठता है कितनी सुगम बात वो समझे कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा आप जी अभी अभी अभी अभी, अभी, अभी। इसी क्षण वे राम को नाम मैं तो राम जी का हूँ तुम्हें। अरे कुतिया होता है ना, हर एक मारपीट कर देता है, पतिया बंधा हुआ है ना, उसको मारते नहीं, कभी किसी को नहीं मार पाते। ऐसे भगवान का हो जाए तो बना बिल्कुल रहता है, भगवान है भगवान। हर एक आदमी समझते नहीं, भूत प्रेत पिशाच की बात देखी है मैंने, एक भी कई बात सुनी मैं तो बंधा है। तो एक सज्जन थे वो उसको धमकाने लगा कि तू कैसे आया इसमें, वो कह रहे हो डे, और ये कहता कितु मोटे हुए रे लुगाई कहीं खड़ा है जिन्हें खड़ा करा कितु मोटे चढ़ने गई कंटिन्यू नहीं होती शोर साथ में चलते ये लुगाई कहीं खड़ा है जिन्हें अब तो बड़े हुए हैं। बोलो साधारण बात, मैं सोचा सर था करो की बात है, रामधन जी थे ना साधु, उनके बड़े भाई जेठा ये चंदन था, तो उनको भी चुका गया साधा जागे तो जानो मैं छोटा सा था, मेरे को आता नहीं बना दे रहा आता फिर बात है फेर दिया आपने। अब छोरा शब्द कहे तो छोरा है, क्या संत होता है क्या महात्मा को जानते नहीं, तो फिर बात बड़ी सी आप बड़े होते भाई। बात यह है ये बड़ा बड़ा महात्म्य संतों का, ये संत बड़े बड़े हो गए और किस वास्ते हो गए, भगवान में लग गए, भगवान में सर्म भोई जीव मोई जब ही जन्म को किया बिना से तब ही, तो भगवान के सर्म हो जाओ तो आज का दिन आनंद रहा ये, हम सब भगवान के सर्म हो जाए, आज से भगवान के हो गए हम तो अपने भगवान के है। अरे हो नहीं गए भगवान है आप, ये भूल मिटानी है, नया होना नहीं है, होना तो इस वास्ते है कि अपने को नहीं मानते, इस वास्ते मम्मी वाल से जीव लोग कहते हैं भगवान गोस्वामी कहते हैं जीव अविनाशी चेतन अमल शायद सुखराशी, ये माया बस भयोगुशाली बंद पीढ़ बरकट की नहीं, माया बस तो हुआ है नहीं है तो भगवान का खाने पीने में फिर खाने में गंदे पड़ गया पीने में तो फस गया, इस तरह से संसार की भोगों में रहने से हम फंस गए, इधर देखते ही सुख हो जाएगा आराम हो जाएगा, शरीर कर लो भोग भोग लो, अन्याय अन्याय पैसे के लिए भोगों के लिए कितना अन्यर्थ किया जाए, कितना अपान अर्थ कितना पाप कितना, राम राम राम राम, संसारी सुख मिले न भी मिले परिश्रम होता है, पैसा खर्च होता है, दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, फिर भी जाते हैं उधर ही, बड़े आश्चर्य की बात है। अरे भगवान तो आनंद आनंद है, भक्ति कठिन करू दी जान इसमें नफा खड़ा है नहीं हान हानि होती है, इस व्यापार में हानि होती है, दूसरे में हानि लाभ दो तो होते हैं, भगवान तरफ लाभ लाभ होता है, पूरा लाभ लाभ होता है, ऐसा सुंदर मारे गए तो आप सुंदर से किनारे पकवान की तरफ लग जाओ, भगवान हमारे है, भगवान की तरफ से तो भगवान ने किसी जीव का त्याग किया नहीं है, जब पाज बन गई पुल बन गया सेतु बन गया तो कहा महाराज राम जी ने कहा राम जी का महाराज आपकी कृपा से ही हो गया, सरोवर पर गिरवर तेरे जो तरवर के पास, सरोवर पर गिरीवर करे तो जो तरवर के पास, जन रामा लग दी है वो तो कितनी बात कि आपकी कृपा तो नहीं, तो राम जी ने कहा ये तो आप लोगों का पुरुषार्थ है, वे और तो एक पत्र देने छोड़ा देखा हमारे टूट गया, कहे वो हमारे दिन की बात कि महाराज आप छोड़ दो दूसरे कहीं आपने छोड़ दिया दूसरे कहीं वो तिलगे कैसे, तो कृपा भगवान ही हुई, कुछ वगैरह नहीं हुई, कपिल की करण कपिलों का करण नहीं है, कुछ बात नहीं है, वो सरोवर पर गिर थे ये जो तरवर की बात भगवान के कारण से भगवान के नाम से वो ऐसे उड़ने लगे पत्थर इधर उधर जोर से छोड़ लगती है ना समुद्र में तो तरंग आती है, तरंग आओ तो वो पता इधर ही जाओ इधर ही जाओ, तो क्या रा और मां एक पत्र पर आ गए एक पहले गया जुड़ गए बात है। अरे भोली दुनिया भर मन जाने पत्थर तिर गया पानी रे पत्थर। अरे पत्थर तिर गया पानी पत्थर तिर गया पत्थर, अरे तिर गए नहीं सबके तिरने का जाने का रास्ता पड़ गया बात। तो पत्थर तिर गया पानी तो मरने को कितनी तरह बात है भगवान का सर्व भगवान जी वही जब ही जन्म कूद या नाश ही सूर्य पीठ में चलो तो साया आ जाती रहेगी, उस साये को पकड़ना चाहो कूद करके पकड़ो तो दिप कर मारेगी कितने जोर से छाया में चली जाएगी, और सूर्य कर चलो तो साया पीछे दौड़ती चली जाएगी कितने जोर से दौड़ो चाय पीछे पीछे नहीं छोड़ेगी। ऐसे भगवान की तरफ तो ये माया है ये छाया है, छाया को पूर देंगे चलो तो माया पीड़नी चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा अच्छे अच्छे हुए पर इस तरह से मेला होता है आप भगवान की तरफ सुबह चलो लोग और लोग सब काम हो जाते नाम नाम मेरे ना रहे सुड़ा सया रहे लोग मेरा सुत जाए और निशिष्ट मेरे को बेटा हुआ ना चेला नाम कितना आदर से लेते हैं, इतने नाम अपने बाप दादा का बेटा पोता भी इतना आदर से नाम नहीं लेते, जितनी दुनिया आदर से नाम लेती है कारण क्या भगवान में रहते हैं ये बताए मेरे तुमने घर गुफा दूसरा आदर कोई एक बात है तो अपने तो भगवान के सन्मुख हो जाओ भगवान का मैं हूँ मेरे भगवान है भगवान की हूँ मैं तो भाई भाई आज हम भगवान हुए पहले से भगवान थे ही हम तो और जो नहीं है जो आज बने सब भगवान में है कैसी बहुत ही बात है। श्री भीषण कोई कहते हमारे लिखा नहीं है भजन हमारे लिखा नहीं है, अरे दफ्तर गुला अब लिखा ना अभी अभी राम राम राम राम सब समय तक राज में दिन में सुबह शाम रात आदि राम राम लिखा हो जाएगा। राम राम तो लेने का है लिखे क्या लोग कहते हमारा सामान ताड़ो है राम राम जी अब ताड़ो तो बड़े जो तोल भी नहीं हो सामान ताड़ो जाट बजे गुजर बजर भाई बजे अरे अहिर तुलसी रघुवर नाम है सबका हुआ शीर सबका शीर लगता है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।